Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 13 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie transparentów, które pojawiły się na Marszu Niepodległości. Polska tradycja, ta, do której my się odwołujemy, nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. Polscy piłkarze grają w Gdańsku z Meksykiem. Za chwilę przeniesiemy się na stadion. Władimir Putin i Recep Erdoğan rozmawiali o sytuacji w Syrii. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że tradycje, do których odwołuje się jego ugrupowanie, nie mają nic wspólnego z antysemityzmem ani rasizmem. Odniósł się w ten sposób do transparentów, jakie pojawiły się na Marszu Niepodległości. Można na nich było przeczytać m.in. Wszyscy różni, wszyscy biali. Europa będzie biała albo bezludna. Biała Europa braterskich narodów. Prezes PiS-u w telewizji publicznej mówił, że podczas marszu doszło do incydentów skrajnie niefortunnych. To jest słabe określenie, skrajnie złych, takich zupełnie niedopuszczalnych. Polska tradycja, ta, do której my się odwołujemy, nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. Jesteśmy od tego jak najdalsi, nic wspólnego z rasizmem, nic wspólnego z ksenofobią. Jarosław Kaczyński dodał, że te niefortunne wydarzenia stanowiły margines marginesu oraz, że bardzo prawdopodobna jest prowokacja. Jak mówił, ci, którzy chcą Polsce zaszkodzić, doskonale wiedzą, jak to zrobić. Właśnie tego rodzaju napisy, tego rodzaju bzdury, haniebne bzdury bardzo nam szkodzą, dodał prezes PiS-u. Głos w sprawie sobotniego marszu zabrał też prezydent. Andrzej Duda mówił, że nie można postawić znaku równości między patriotyzmem a nacjonalizmem, że patriotyzm to miłość ojczyzny i miłość bliźniego. Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię, nie ma w naszym kraju miejsca na chorobliwy nacjonalizm, nie ma w naszym kraju miejsca na antysemityzm. Taka postawa oznacza wykluczenie z naszego społeczeństwa. Ludzie, którzy tak się zachowują, są wykluczeni. Mają postawę, którą nie da się inaczej nazwać niż jako postawą niegodną. Prezydent dodał, że niepokoi go również sytuacja, w której w zagranicznych mediach ze wszystkich kilkudziesięciu tysięcy uczestników Marszu Niepodległości próbuje się robić nazistów. Światowa Organizacja Zdrowia przypomina o ścisłej kontroli antybiotykoterapii. W Polsce antybiotyki przepisywane są przez lekarzy, ale w wielu krajach można je kupić bez recepty. Poza tym sami chorzy często domagają się kuracji antybiotykami, chcąc szybko powrócić do zdrowia. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Nadużywanie tych leków spowodowało, że wiele bakterii uodporniło się na działanie antybiotyków. W rezultacie leki przestały działać. Chronimy antybiotyki, szanujmy je. Przede wszystkim bierzemy je z przepisu lekarza, nie pożyczajmy od cioci, mamy, wezmę, może mi się poprawi. Nie, bo przyczyniamy się do tego, że te bakterie nabywają tej antybiotykooporności za każdym takim beztroskim stosowaniem. Ostrzega Paulina Karwowska, dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. 4 godziny trwało robocze spotkanie prezydentów Rosji i Turcji w Soczi. Władimir Putin i Recep Erdoğan rozmawiali o odbudowie wzajemnych stosunków i sytuacji w Syrii. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W trakcie spotkania prezydent Rosji oświadczył, że w jego ocenie stosunki rosyjsko-tureckie zostały odbudowane. Tym samym Władimir Putin potwierdził zakończenie okresu ochłodzenia, który nastąpił w stosunkach Moskwy z Ankarą po tym, gdy turecki myśliwiec zestrzelił rosyjskiego bombowca. Głównym tematem rozmów przywódców Rosji i Turcji była dalsza współpraca na rzecz zniszczenia ugrupowań terrorystycznych działających w Syrii. Omówiliśmy także problemy związane z uregulowaniem konfliktu w Syrii, biorąc pod uwagę sukcesy w walce z terrorystami. Jesteśmy solidarni w tym, że konieczne jest zwiększenie wysiłków na rzecz zagwarantowania długofalowej normalizacji w tym kraju. Oświadczył Władimir Putin. Prezydenci Rosji i Turcji mówili także o współpracy handlowej i inwestycyjnej, zwracając uwagę przede wszystkim na budowę gazociągu tureckiego oraz rosyjskiej elektrowni atomowej w Turcji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A tymczasem w Gdańsku trwa mecz naszych piłkarzy z Meksykiem. To ostatni w tym roku sprawdzian podopiecznych Adama Nawałki. To spotkanie śledzi Włodzimierz Machnikowski. Powiedz, jaki jest wynik i jak prezentują się biało-czerwoni? Wynik jest niekorzystny. Przegrywamy od 13 minuty 0-1. Raul Jimenez zdobył bramkę strzałem pod poprzeczkę mniej więcej z 8 metra. On już nam krzywdy nie zrobi, bowiem usiadł na ławce rezerwowych. Trener zespołu gości przeprowadził 4 zmiany. Między innymi wywołał tutaj na ławkę rezerwowych swojego najlepszego dziś strzelca. Jedna zmiana w zespole biało-czerwonych. Artura Jędrzejczyka zastąpił Paweł Wszołek. To taki troszeczkę ukłon w stronę regionu, bowiem Paweł urodzony jest w nieodległym tutaj od Trójmiastka Trzewie. Wczoraj podobno bardzo dobrze prezentował się na treningach, no i w konsekwencji dzisiaj otrzymał swoją szansę. Kolejni zawodnicy palą się do gry, pewnie kolejne zmiany będą. Natomiast jeśli chodzi o wynik, on mógł się zmienić w 50 minucie. Karol Linetti idealnie został obsłużony przez kolegów. Otrzymał piłkę przed polem karnym, strzelił kąśliwie tuż przy słupku, ale minimalnie niecelnie. Do pełni szczęścia zabrakło może 30, może 40 centymetrów. No i przed momentem, to była 58 minuta, Maciej Rybus z bardzo ostrego kąta, ale i z bardzo bliska strzelał mocno. Piłka odbiła się od słupka i wyszła w pole. Biało-czerwoni chcą, ta organizacja gry tutaj pozostawia wiele do życzenia, no ale pamiętajmy, że 6-7 podstawowych zawodników, tych, którzy pewnie zaczynać będą mecze na mundialu dzisiaj, albo w domach, albo gdzieś tam rekonwalescencję sobie przechodzi w klubach. A zatem jest wspaniała atmosfera, 32 700 kibiców na trybunach, tylko wynik nam się na razie nie zgadza. Przegrywamy 0-1, na odrobienie straty mamy jeszcze pół godziny. Bardzo dziękujemy za te relacje, to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy dużo chmur z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Momentami opady deszczu i deszczu ze śniegiem w rejonach podgórskich i w górach śniegu. Jutro będzie podobnie. Termometry pokażą od 3 do 5 stopni. Cieplej na Pomorzu od 5 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 tysięcy złotych. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Para, Buch, Kino, Wruch. Łódź Filmowa nakręca. Premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. W kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Wojciech Mann mówi wszystkim słuchaczom legendarny Good Evening i zaprasza do wysłuchania programu dzisiejszej audycji. A zaczynamy od tego. Man. tattoo, double barrel chest, Wolverine tattoo, ride an iron horse chopper, walk a bloodhound dog, got all the gunpowder, one man's alive. I'm charmed and dangerous, I wanna be your bad boy. Promise you, darling, I'll fill you full of joy. I'm a heat-seeking missile, I aim the thrill. Gonna sneak up one night, make your heart stand still. I'm charmed and dangerous, let me be your bad boy. Promise you, darling, I'll fill you full of joy. I'm charmed, dangerous. Yes, I am. I can tame the wild, make an iceberg melt, feel the pain with a smile. I'm charmed and dangerous, I wanna be your bad boy. Promise you, darling, I'll fill you full of joy. I've got to feel good, I'm a wanted man, I'm a love supreme, baby. Yes, I am. Promise you, darling, oh, I'm the real McCoy. I promise you, darling, I'll fill you full of joy. Ten głos, który Państwo słyszeli, to był głos wokalisty Jeffa Taylora, a zespół, który mu towarzyszył, to była grupa Altered Five Blues Band. Właściwie całość tego zestawu muzyków taką nazwę nosi, Altered Five Blues Band, a piosenka to był tytułowy utwór z ich płyty Charmed and Dangerous. To jest nowy album. Grupa pochodzi z Minneapolis. Jeżeli ktoś z Państwa nie wierzył, że Minneapolis grają i śpiewają bluesa, to oto mamy doskonały na to przykład i dowód. Oczywiście, że nie poprzestaniemy tylko na tym jednym utworze. Za chwileczkę w wykonaniu tej grupy jeszcze If Your Heart Went Public, a potem Cooking in My Kitchen. Altered Five Blues Band. Shares of stock. If your heart went public, I'd buy 100 shares of stock. If your love could be free, love, I'd pick the lock. I feel like a fool, gambling on a game I never win. Fool, gambling on a game I'll never win. But if there's hope to hold your hand, please deal me in. Oh warm as toast. No, I haven't got much bread, baby, but my heart is warm as toast. I got no business cooking in your kitchen, but you're the one I crave the most. Oh, yeah. I'm just a poor small potato. A speck of dirt is all I'm worth. I'm just a poor old small potato. A speck of dirt is all I'm worth. Girl, your sunlight to my eyes. You're heaven right here on earth. Now my wallet's like an onion. Open it up, it'll make you cry. Fellas, you know what I'm talking about. Yes, my wallet's like an onion, babe. Open it up, it'll make you cry. But my loving's just like cinnamon. You want soft and sweet. Baby, I'm your guy. Yes, I am. I don't bring home much bacon. My credit's a little lean. But honey, I'm rich in flavor, like a fine, fine fish cuisine. Well, I haven't got much bread, but my heart is warm as toast. Yeah, I got no business cooking in your kitchen. You're the one I crave the most. In your kitchen, you're the one, you're the one, you're the one I crave the most. Być może teraz niektórzy z Państwa się zdziwią wyborem płyty, wyborem utworu, ale mam przygotowaną całą opowieść, która wyjaśni, dlaczego właśnie sięgnąłem po ten album. Ja wiem, że państwo wiedzą. Oczywiście. Led Zeppelin, The Rover, wszystko świetnie. Dlaczego więc w tej audycji? Ano dlatego, że całkiem niedawno odwiedziła mnie grupa znajomych i byli wśród nich ludzie, którzy słuchają muzyki, lubią muzykę. No, nie powiem, że byli w moim wieku, młodsi, od razu mówię. No i w pewnym momencie zauważyli na półce płyty Led Zeppelin i jedna z tych osób powiedziała: o kurczę, tyle tego nagrali? Ja mówię, no tyle ile nagrali, no to każdy wie. I zobaczyłem na ich twarzach, że nie każdy wie. I tak kontrolnie tylko mówię, no ale znacie ich, ale oczywiście Led Zeppelin, a każdy zna. A co znacie? No, no znamy Schody do Nieba i znamy jeszcze Schody do Nieba i ktoś tam taki bardziej wyedukowany dorzucił, a to takie, co on tak krzyczy, Holota Love, a jeszcze coś? I klęska. Wydaje się, proszę państwa, że my sami, my radiowcy również, my pracujący w mediach, trochę ograniczamy tę wiedzę, w kółko grając kilka utworów, które na całym świecie otrzymały status super przeboju, a tej muzyki fantastycznej, którą niektórzy wykonawcy ponagrywali na swoich płytach, po prostu na antenie nie ma. Ja wiem, że jest natłok, bo ci młodzi ludzie słuchają różnych R&B, jakiejś Rihanny, jakiegoś kogoś, ale jednak korzenie tkwią w przeszłości i dobrze byłoby, gdyby nie ograniczała się ta nasza świadomość o istnieniu grupy Led Zeppelin tylko do jednego czy dwóch tytułów. No i to całe wytłumaczenie, dlaczego Physical Graffiti wylądowało dzisiaj w Maniaku Pociemku. Yeah.

listening. Led Zeppelin in My Time of Dying brzmi tak samo świetnie jak wtedy, kiedy pojawiła się na rynku ta płyta Physical Graffiti. A obecność tego tytułu łączy się bardzo blisko z pozycją następną w dzisiejszej audycji, ale w sposób dość interesujący i nietypowy. Mianowicie okładka płyty, której za chwilę będziemy słuchać, ma w wewnętrznej wkładce fotografię czegoś, co dla Europejczyka wydaje się być w ogóle zjawiskiem dość mało znanym, mianowicie takiej sterty kartridży muzycznych. Kartridż to amerykański wynalazek, który był starszym i większym bratem kasety magnetofonowej. Charakteryzował się tym, że odtwarzał muzykę w jedną i w drugą stronę, głównie w takich urządzeniach w samochodach. No i te kartridże tutaj przypominają tamte czasy. Na grzbietach ich wypisane są płyty, które zostały zgrane na te kasety. No i już zestaw artystów pozwala zorientować się, kto osobie robiącej to zdjęcie najbardziej przypadał do gustu, a podejrzewam, że palce maczał w tym sam artysta. A więc jest tutaj parę pozycji: Lynyrd Skynyrd, jest Jimi Hendrix, jest ZZ Top i również Led Zeppelin, Physical Graffiti. A więc mamy już łączność, chociaż lata dzielą tę płytę, którą za chwilę nadam, od tej, której słuchaliśmy, bo ten utwór z tej płyty wydany został w roku 2011. We'll be right back. dużo opowiadałem o tej okładce i o sentymentach dotyczących starych kartridży z dobrymi nagraniami, ale innym zainteresowaniem tego artysty z pewnością jest sport motorowy, bo na innej stronie okładki mamy zdjęcie z toru wyścigowego i pędzące samochody. No i ta piosenka też odnosi się zapewne do wyścigów Talladega Pileup, czyli do toru w Alabamie, bardzo znanego w Stanach. A ten artysta to, co prawda, nie z Alabamy, a z Kalifornii, gitarzysta Johnny Hankins, którego upodobania muzyczne już poznaliśmy, a za chwileczkę pogłębimy wiedzę o tym, czego on lubi słuchać i co lubi grać w dwóch utworach. Najpierw będzie Henry Jackson, a potem Shining. Henry Jackson, he had the car from hell.